بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك ابن عثمان تاب عليهما الرحمن في جامع المرامل ولتقرأ أن جوهرة الكمال ثلاث مرات لجبر تالي لولو يسوانيك يا صاحي لن يمون يا صاحي إن فاتتك ركعتان بعيد مغرب بلا بهتان. Fek bi passé ñi ngi tambal ñi ngi yamon ci wala zimir du'a ha wala zim na nga takko ak du'a ñaan gi baadal wirdi ginnaw werdi wi ginnaw werdi dafa am ñaan go xamne mom lañ la wax ne mom faaw dang ko wara takko wala mom nang ko takko ndax la lama bu ko defé kat de yi mom tasru da nga jokk du na tardi ci jokkinu reere du na tardi ci lu amul ñu dakkale ci fi yalla wa Okay. Mune man kep ko xamne nak fatahu fatnako ashafa shafa kadha kaniki non alwitru witha yaqdihima dalen difay kama kem ni nga xamne hakahu non la ko netale alhibru furub mag mu cheikh na tijani radiyallahu ta'ala bihi waxon nañ la lol mo nekkon manam waxam mais mazhab maliki rahmatullahi alayhim wax ji du won lol wala amna nak ben si ahmed shakir radhiyallahu anhu amna ben lettre cheikh sidiane radhiyallahu anhu indi ci kashful hijab muy wax ne bu werr bu kiwe num tuti bu la safa wi sa recce doko fay wa lolou xam nga lolou moy li nga xamne le fait que muy samonté ak li nga xamne mo xew ci mazhab bi hatta lol motax borom xam ko mu tariqa bi lol lañ ko wax dañu sék lol dafa samonté ak waxu mazhab bi motax leg leg lol c'est très important muy cheikh tidiane radhiyallahu anhu muy kenen leg leg ñu wax ben wax jo xamne ñom sax xam nañ ñu wax di degeerut mais c'est que dañu samonté ak mazhab bi parce que ça dépend ci ki ñuy waxal ak li tax ñuy wax tay par exemple d'ailleurs lol motax aussi il faut nga def discernement c'est à dire que bo nekké ci bir manam talibé ak ci amatu nasimi bokul ñaar yoy façon ni ngay wax duñ ben la budé na amatu nasim bolem nit ñepp la da ngay wax rek mazhab bi li la nangam li ni la di neela li moy mazhab bi et cetera amma su fekente na nak ci bir talibé nga nek wala bok darsu bi ngay def manam talibé yi nga xamné manam ñom dañuy gëstu xam xam mom ñoñu ngoy manam ñoñu nga nek di waxal boowa nak mën nga dugg ci leneen lo xamanteni donte dafa wuté mazhab bi manam nga wax li nga xamantene mom moy li gëna deugër inshallah donc lolu manam kon muna wal taqra an nga jang jëwërul kamal ndax waxtu cheikh sidiane radhiyallahu anhu toxal nañ ko ci ay teeru tariqa bi surtout manam lu demé nek ifadatul ahmadiyya bu sirif tayba sufyani radhiyallahu anhu ak ñeneen ñoo nek ci yeneen téré tariqa yi ci dess yépp manam ba ci faqihatu tullab bi lool mo ci nek muna wal taqra an nga jang jawhartul kamal salasa marratin ñet yoon li jabrin manam talib mbir may nek aji top ci li jabrin ñeel jagn manam jubanti kon da cey top kon manam da ngay julli witar bu faqihatu ba pare nga doko def la jeur kamal bi talib lolou la fi def manam moy def ci top nam waw akh yo sa mbok kadhalika niki non al hudur tawl bi zit majbur def nako jagne def nako jubante bi salat ci ñet yi moy ñet jeur kamal yi naqsu ak wagne ko fofu lañ yomo legi ñu wara dug insha allah taala ci li nga xamantene mom moy dar tay bi mu dañu jéxal buntu bi insha Allah muna ya sahifa ya sahi in fatat ka rak'atani بعيد مغرب بلا بهتان يا صاحي اي يا سمك واي اي يا سمك ان فاتك ندم فاتنا ركعتان ني ركع بعيد تي لي سس تي غيناو مغرب تيمس ها من فال تقرا nga jang al yaqutata perba wursu ngaramba al farida bay aju wet muy salatu fathe boba khamsina nga def ko jurom fukin yon nilta bu ko defe da nga amé rutaban ay martaba adida yu limu nga yek bila buhtani ci lu amu ben dur gis nga summa top nak assalamu alayhi julli guñu lekkelek selmu salatu salam ala adnan yalla nek ci fi nga xamantene moy koju ko adnan ga moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi ak ñanam wa sabbi ak annanom ya al khulsan way aji sel lañu ma asnada ma feek asnada ma ngay wëru ha alqara ma ngay wir ma asna la fek ma ngay wir alqara digi ginaawam ila umil qura dem ci nday dekk ya janin ha ko xamantene da jalgati da jegi la musiun aji nek aji ñaawé asifun ko xamantene mbirum tasna yaakaram tasna ci lepp amatul ben yaakar ci bopom waye nak bamu dess ci yalla ko xamne tam mom yar djuma nga yakar alqira berndeg ak berndeg gu tuké ci bur yalla Allah taala ñent bay di insha Allah taala tay buñ ko gisé gis nañ li nga xamantene mom manam momata gis suñu paré insha Allah ben yoon ñu dugg ci benen fasul wa booba nak lu manam li nga xamantene ñom ñoy yu bari yenn di yu aju ci werr wek yoy manam li nga xamne moy en tout cas tout ce qui est d'ordre général ci werr bi bo wa dana fekk gis nañ ko legui li dess rek moy après nak yeneen yi xéetu buntu yo xamantene yépp bu yu am ndariñ lay doon comme ni nga xamne non lañ ko gisé ci téré bi nga xamantene mom lañ ko tambali ba légui yalla nañ yalla may ñu motali ko ak jamm ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam te mbolam lu ci nek ci barke ak ngeenel ak teewul yalla dajalal ñuko ci muna kon ya saahi e yow sa way manam lool dañ koy wax pour wo nit ki diko wax manam diko won ak jégeñ jum la jégeñ ak wayo gi ngeen wayo ak dend gi ngeen dend manam c'est comme si daf la bëgg wax né la dama lay lay bir te lay bir bima lay wax jappal ni ki la koy lay bir sa andando la sa xarit la sa soppe la bo xamantene kula jege la du lay biru ko xamantene manam yegut fofu yep manam wacc dal bo wacce la sa niveau mom manam mu yegati la ba ci niveau mom wala mu wacce la mu wacc mom ba yegg ci sa niveau yow manam ngir meuna waxtan ak yow ci walu gogou wa in fatat ka ndem fat na la manam ndem recc na la fata moy recc fat rak'atan ñaar rak'a bu ayda maghribin ci li ses ci ginnaw timis xam nga ñaar rak'a parce que rak'a manam ruko bi motax ni ko tuddé rak'a parce que fala rak'a bi faso ci ruko motax ñu tuddé ko rak'a xamé dañuy wax sajada comme buñ nan man sajada lay sajda tay ni ku sujootal yalla ñaar sujoot fek liñ ci djublu moy ñaar rakka wala comme ni nga xamantene tamit non la al qur'an di wax ha fa sabbih bi hamdi rabbika hina taqum qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha sabbala sabbalum fek sabbal gi djulli la ci djublu fil buyuti azna la an tuzkara fiha ha an tufa wa yuzkara fiha ismu yusabbihu fiha bil ghudu wal asali rijalu yusabbihu ha manam julli la ci djublu fekk baatu sabbal la jeufandiko ndax lan ndax buñu jull dañu sabbal ci bir rak'a tamit non la mel wa kep ko xamantene nak wala manam kon ñaar raka yoyu ruku ak parce que nak raka nak lañ koy gën di faral di wax muy composition bobu nga xamantene tay budé timis ñetti raka la budé gé ñent et cetera parce que lan parce que raka ci bopam li tax buñu waxé raka mo ëpp li ñuy jëfëndiko parce que raka ci la ruku gogou fofu non position bobu ci la raka bi di faso lu bo fekke fek imam ba nga raka xamal ni fek nga julli ji fek nga raka bi man adraka rak'atan faqad adraka as-salah comme li yenen ti bi wax sallallahu alayhi wasallam man adraka raka kep ko xamne da nga dabé raka bi fek nga julli ji wa legi yoy nak ay masal yu bare bare dañ ci genn mais lolu fi du place am legi manam boko defé bo ayda ci lu seuss rek manam parce que ñaar rakay nak ñaar rakay nafila la parce que dafa am lu ñuy wax as-sunan ar-rawatib lolu ñu ngi koy jëlé ci hadith yi nek ci sahih ni non la nek ci sunan yi yo xamantene abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ak ummu salama ya hafsa radiyallahu anha ñu jami' ñom netal nañ ko jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene ñent manam dañuy julli ñaar rakka ginnaw tisba man avant tisba ñenti rakka ginnaw tisba takusan amuko mais nak amna ay hadith yu ñew di wax ne ku julli ñenti rakka tak yalla avant takusan ñenti rakka nga saxoko lolu moy yalla dalay manam dalay mussal ci sawara day wacc yeurma dem ci musa la ci sawara yoy am nañ mais raka yi nga xamne mom lañu tuddé as-sunan ar-rawatib mom lay wax ni motax kon ñaar raka avant tisba ñent raka après tisba donte amna ñu né ñaar raka la comme li hanafi di wax rahmatullah alayhi mais shafi'i rahimahullah ta'ala ak hanabila rahmatullah ñom ñent raka la parce que lolu mo gëna sax ci hadith moy bu ya hasabi radiyallahu anha légui mu am ñaar raka ginnaw timis ci gëna dëgër nak la bok ñaar rakka yi mais yenen tib sallallahu alayhi wasallam juroom ben rakka la ka daan def lool mo tax nga def ko ñent mo gën nga def ko ñaar niki non juroom ben mo gën donc ñent rakka ñaar rakka kon ginnaw timis mu ñaata ñaar avant tisba ñent après wa ñaar après timis voilà mu dess ñaar avant un gé ak ñaar après gé mu nek 12 yoy non légui nak après amna yu wax ñaar rakka fajar koku raghibatu fajar lañ ko tuddé ñaar rakka fajar yoy bokku ñu ci sunan rawatibi mais yoy dañ manam ci raghiba lañ ko tuddé li tax nak ñu tuddé ko raghiba moy dañ ci xémem lo dañ ci tuddu ak pay gu ri ndax li yenen tibi wax ni sallallahu alayhi wasallam ñaar rakka yo mo gën aduna gi ci bir ba bari yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dako saxo musuko ba dundam giiru dundam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam musul bay ñaar rakka yo motax mu ne même bu re dañ leen di daqé wala ngeen nek ci kaw fas sax de leen julli ñaar rakka fajari ñaar rakkay fajar moy ñaar rakkay yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam leen julli wul da leena xay motax même musu leen baye hadaran wala safaran comme nimu ñew ci hadith ya aisha bi radiyallahu anha ñaar julli ñoy yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musu leena baye moy julli nafila moy julli ñaar rakkay fajar yoy musu ko baye ni bi mu tukke ni bi mu tewe mom ak safa witar mok witar ñom ñaar musu leen baye motax da ngay gis insister bi nga xamantene mom la ci wa tariqa bi di insister parce que talibé tariqa dafa ñew pour selal nit ki ñewul pour désengager nit ki dafa ñew pour selal ko donc comme pour selal ko motax nak dañ nan ko ah yi nak bo nekké ci tariqa bi yi mom même budul farata dañ ci insister pour nga gën ko nekké manam dañ insister ci nga saxoko bok na ci yoy nak motax comme ñaar rakka ginnatu misi nak amana sirru bi tax moy comme ni nga xamantene bo xolé téré yu melni buhayatul mustafid ak duratul kharida da nga gis ne sirru bi tax deug deug boko xolaté bu baax da nga gis ne ben mbir la moy lan moy le fait que ñu insister ci ñaar rakkay yi moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñaar rakkay da naka julli ci kërëm parce que rakkay yoy nga xamantene ñom ñoy ñom lañu tuddé sunan rawatib yenenbi sallalahu alayhi wasallam musu leen bayyi bu téwé amma maliki rahmatullahi alayhi ñom dañu sunan rawatib amul lim yi nak jo gëna fédal ko mais amul lim comprendre yi ñu gëna fédaliko yi ma tuddu sank mais amul lim légui après mu dess safa 8h mu sunnatul muakkada la amma hanafi rahmatullahi alayhi ñom dañ ne farata la fajar mom rahiba la nga xamantene mom manam ngeenel giñ ci wax waxu ñuko tuddu ñuko ci benen julli ñaar rakkay fajar yoy té yenenbi sallalahu alayhi wasallam tamen musuko bayyi ni ci téway ni ci tukki amma yenen yi ci dess nak mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu téwé bu téwé la koy def waye bu tukki daanu ko def ñaari rakkay fajar manam ñaar rakkay yi nak nga xamantene mom lay julli timis mom kërëm la ko daan julle comme ni mu nekké ci hadith wa abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala bu nek ci ñaar sahih amma bi yenen rakkay yi ma la wax ci rawati bi yoy ci bir jakk ji lako nan julle so xolé lol ba pare mbolem wa tariqa bi d'accord nañ ci ben affaire moy cheikh lutidiane radhiyallahu anhu doon insister ci sunan rawati bi da ci doon insister moy nafilu yoy non yenentou bi sallam ci jakk ji la ka def ci daño sop ku koy def mbiri diko def ci jakk ji manam sunan rawatib yoy même bu fekete na boko defé ci keur mu upp doore waye nga def ko ci jakk ji ngir wat nit ñi surtout bu dé roy kay nga nit ñi di gis sunan yoy non bokk na ci li nga xamantene tamit motax raka motax cheikh tidiane radhiyallahu anhu ak wa tariqam dañuy insister ci sunan rawatib mais aussi borom xam xam yi rahmatullah alayhi d'une manière générale dañ ci insister motax bok na ci yi nga xamantene tay ab talibé manam sakkatu xam xam bo xamne dañ ko xam ci muy sakku xam xam wala mu nek talibé bo xamne da fay dugg ci yoonu nitu yalla yi wala mu nek talibé bo xamantene dañ ko xamé ci muy engagé wu ci lu bax wala ñu xamé ko ci yoon wu bax wala ñu xamé ko ci muy nek nit ñi ci lu bax wala bok ñu manam mu nek dal talibé bo xamné dal dañ ko xamé ci dal mu bëgg xam xam surtout xam xam diiné di fréquenter ñi nga xamné ñoy borom xam xam yi rahmatullah alayhi manam koku non dafa bok ci nga xamantene ay téggine la yu melni sunan rawati bi mu diko saxo lool motax dem na amna sax ñu dem bari sunan rawati bi talibé bu ko dul saxo koku mom ak xé dem dañ koy délo manam koku ak mandu tem sax dañ koy remettre en cause parce que lutax mom moy mom xamna bokul ak ñi xamul té comme ñu mom xamna wala bok dafa dugg ci milieu borom xam xam yi commencé lañ fréquenter mom dafa am ay jikko yo xamantene dañ koy laaj de plus yo xamne même bu def du farata mais dañ ko koy laaj mom dañuy gëna insister ci ay mbirum mom loolu mom motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim di insister ci sunan rawati bi wa ak seen gënal yi nga xamantene mom lañu amé nga xamantene kuko saxo sama borom subhanahu wa ta'ala da lay jéggal say bakkar da lay yobal janna ak yeneen ak yeneen gënal yi ñu am kon bu fekkante na ñaar rakkay dañ ko tuddu lu mata bayyi xel la duñ ci déggé ni ñaar rakkay yi rek la cheikh Lutidiane radhiyallahu anhu insisté dédé li tax nak ñu tuddu ñaar rakkay yi particulièrement moy dafa fekk né ñaar rakkay yi lan yenenbi sallalahu alayhi wasallam daan ko defé fan ci jakka ji légui nak laaj bi moy lutax mu ko daan defé ci kër gi te daan ko defé ci jakka ji booba tontu bi nga xamné mom la borom xam xam yi tontu rahmatullahi wa tariqa bi ak ñeneen ni dul wa tariqa bi moy dañ ni parce que heure bobu day tombé ak heureu dok heureu dok la ñi nga xamantene ñom ñoo doon woon buñu bu heure bobu joté ñu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam masala di julli heure bobu gaay dañuy dañuy bëgg togaat lu gëna yag ñom tamit def ko comme ni ñu gisé yentou sallallahu alayhi wasallam diko def motax mom da lan gaawar genn dem kërëm mais loolu ci jullé ko sa kër mo gën waya ci kan ci ki nga xamantene mom kërëm sori wul jakkaji amma ki nga xamantene kërëm dafa sori jakkaji kok mom jullé ko ci jakkaji moy li nga xamantene mom moy li gën ndax dafa wara nek juste lu seuss rek ci lan ci timis gi waye buñ né la lu seuss rek ci timis gi djublu wuñ ci comme niko ñen ñi di comprendre moy bo seulmale timis rek gaaw djugla def ko du non da ngay ñaan say ñaan baqiyar salihat def say ñaan et cetera djub def ko tranquillement waye dal bul xaar lu yagg lo xamanteni def ko wala ngay doxale ci digënté bi ay mbir yo xamné yenen la yoy lañuy bañ ah motax mu ne bo ay da li seuss rek motax waxu sax baada xam nga baada moy ginnaw mais bo ay da moy li seuss rek ci ginnaw dañ ko tafxir toutal ko ngir wané né temps bi dox ci digënté bi da wara touti mom tamit motax kon mu ne bu ay da maghribin gin timis gu manam timis golé hein kon lolu bu fekkenté nak légui daf la fat ana nan ngay def ñu né wa tariqa bi prévoir nañ lo né ngay né waw fi mom luñ fi prévoir muna nenañ la fal taqra inanga jang al yaqutatu per wurus wu sello al farida taw ayu wet nga xamantene manam valeur bi mu am mom kenn rek la xam nga munon na ne nga jang salatu fatihah mais yaqutatu farida la jefandiko moy wurus wow pe manam yaquta moy en fait jama xam nga jama wala jama lay tek manam aw xeer la wo xamne pierre précieuse la legui bo xamantene mom aju wet la manam ben rek la ci anam gi mu mel salatu fatihah mom ben la ci façon salatu ala nabi mbolam sikari yuñu nit di meuna sikar salatu fatihah mo ci gën comme ni nga xamne non lañ ko xamé serigne hadi touré radiyallahu anhu mune salatu fatihah kenn werdul lu melni ko mom magal ko lo ma sa man tebul ko ci xaané manam kon salatu fatihah gogou nga koy remplacer waye ñaata muna la ben salatu fatihah doy ñaar doy ñett doy fukk doy fukk ak ben doyul ñaar fukk sax doy fan wer doyul ñeen fukk limi bax doyul juroom fukk moy doy muna la xamsina juroom fukk salatu fatihah ñoy doy anda xol subhanallah jawharatu kamal soko maro 12 dang koy remplacer par 20 salatu fatihah amna nak ñu wax ci wa tariqa bi ne 24 gokoy remplacer waya comme ni nga xamne non lañ la waxoon ne la cheikh al hadj malik radiyallahu anhu mom bi mu tan te d'ailleurs bob mom la cheikh omar al fouti radiyallahu anhu tanan mom moy 20 salatu fatihah lañ koy remplacer amma fi liñ koy remplacer mom moy juroom fuk yi nak motax muna lolou nilta bu ko defé nga amé nga joté moy nala moy amna jotna nilta moy niltu nilta nala voilà manam kon nilta da nga amé da nga joté rutaban ay martaba manam ay martaba yu ri motax tanwin gi nga xamantene mom lako tanwin da fay takfir di ta'zim manam di tafkhim manam day reel day doufal day magal day rut day ngandal manam li nga xamantene moy martaba yu mag yi nga xamantene mom la nit ki di mangé lolou tamit day woné ci anam gu leer ngeenel gu mag gi nga xamantene mom mo nek ci sikkar yi nga xam manam ci julli heure bob ba pare day woné tamit né comme julli nafile yi gis nga ni mu tollu sunan rawatib la moy li nga xamné ma wara da afdalu mimma lam yarit xam nga lolou qaida la bu am solo comme ni nga xamantene non la ko al imam ibn rajab al hanbali rahimahullah taala inde ci qawaid al fiqhiyyah nena wa niko non azduddin ibn abdussalam rahimahullah taala manam ne manam al mansusu afdal mimma wala al mansusu afdal min ghayr al mansus manam li nga xamantene texte daf ci ñew wax ci wax du leer tout temps mo gën li nga xamne texte ñew ci ci kaw lolou li nga xamantene mom moy julli yi nga xamne ñoy julli nafile yi moy julli bi nga xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dako saxawon ñaar rakkay cheikh tidiane chirif radhiyallahu ta'ala insisté ci boko raté da ngay def lan dang koy mortalé par voilà 50 parce que 50 pourtant gis nga 50 salat fatay ni mu amé doole and ak lolu mom ñaar rakkay rek la remplacer ci ñaar rakkay duñ farat parce que julli farat dara mu ko remplacer hatta li nga xamantene mom lañuy dégg baatu fay fa julli bobu hadith la bo xamantene hadith bi mawdu sax la hadith bi non seulement waxuñu dafa daif mais degré do'if manam moy faiblesse hadith bi gëna kawé la amé moy mawdu la borom xam xam hadith dañuy wax né hadith bobu dafa nek lo xamantene dañ ko sos sosal ko yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam moy ñaar rakka ñaaki asakhla ñent rakka yoy ñuy wax né dañ koy julli tuddé ko fay far bu koor gi aljuma bu mujj gi lako gaay di faral di def ne boko defé c'est comme si julli yi nga mësa rafet sa aduna julli yépp rattrapé nga len lolu ku ne manam d'ailleurs sax ku ko xor sax xamni amul parce que julli farfa yi amul dara lo xamanteni dañ la ko waccé hein amul dara lo xamanteni nako waccé motax julli bi ma xata xana laqdaru sax boko jangé mo wax lako muna la julli faratay mom ma dama yaangi dund du de galu ci sawlos waaw legui yow nga japp ne bo julle xawmon ñaar rakka xawmon ñent rakka fele ci hein gaay nak te li gëna yëmi moy gaay dañuy dajal ay nit mboloy pour di leen gëm lolo yalla ñu yalla sam ala kulli hal manam lolu li mom moy kon manam liñ ci djublu won moy julli farata amul dara lu ko meuna remplacer julli bi nga xamne motax ñu wax mom moy julli nafila gi te bi la legui nak laaj bi moy ndax cheikh tidiane radhiyallahu anhu mom dafay lan dafa nek ko xamantene manam législateur la manam ndax mom sharia la kuy teureul sharia ba tax ñu nan li bu woré hein dafa dana meuna def li wa manam mom moy digle li wa wala def dañ nan la tontu bi mi ngi ci darsu bu ñëkk bi ndax lan fofu waxon nañ ne la cheikh tidiane chirif radhiyallahu anhu dafa gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam te mbolam li nga xamantene mom la wax mujj aju ci tariqa bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko ko wax mu nek ngeenel go xamantene moko ko jox amul dara lo xamantene jugewul ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam té motax daganul kenn bi sos ben bi do ci diine ji lo xamantene dafa aju ci jaamu yalla yi li nak buñ ko xolé day jëm ci ñaari bir bu ñëkk bi moy day tax nit ñi di gëna insisté ci jaamu yalla ñaaral bi mom moy day dimbali manam da fay wax ki nga xamantene mom moy talibé bi ne ko li mom bu ko rafé ségam dem nañ ba ci instauré nan boko raxé na nga fay nangam ñettel bi mom moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko jox cheikh tidiane radhiyallahu anhu bu nek ngeenel lo xamantene ñen ñoko jago mom ak wa tariqa te lolu wax jo xamantene dafa tukke ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam amul importance le fait que waxon nako bi mi dund wala waxuko bi mi wala bi mu genn aduna la manam la ko wax lolu amul importance li am importance rek moy ndax wax ji jugge na ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam waaw wala dit comme li nga xamantene non la ko cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhu radawana bihi waxe waye nak dafa am lo xamne matna baye xel moy lepp lo xamantene manam dafa bok ci diine ji nek ci lu ci intrinsèque manam muñu takaliko diine ji comme tay masalam ñu ne nangam farata la wala nangam dafa haram wala yu demene ki nonu nga xamantene mom yoy mom dafa important lol yoy yu magge non wala ñu ne li fondamental la ci diine ji lolu mom munul ñak yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ko lata mu fi joge ba pare nak lepp lo xamantene daf koy parce que li principe bi moy principe kafara la xam nga luy kafara kafara ok principe kafara manam moy man sagane na ci sama parce que du farata kenn waxul ne boko deful da ngay am bakkar mais dañ ni la def ko pour war la ngeenel lu mag lu nek ci jaamu yalla gogu non lo xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko saxo won légi nak laaj bi ben affaire la moy ndax sunan rawatib yep daño yor dara jay lan ñaar rakay timis yi ni lool moy laaj ndax sunan rawatib yep ñom ak dara rakka timis yi ñom ñoo yor ñoo bokk dara ja boba dañ nan la wallahu aalam way didit parce que bi mom lañu wax té ni tariqa bi kenn du ci indi say xalaatu bop comme niñ ko du indi ci sharia bi ndax cheikh tidiane da la lepp lu mu ci wax nak yenente be ko wax sallallahu alayhi wasallam lolu motax ñu jël mbir bi legi question bi yeb c'est len rek la ndax cheikh tidiane sherif radiyallahu anhu limu wax munif nuko deggal ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko wax wala dit xam gi ñu xam ki cheikh nak radiyallahu motax ñu xam na limu wax deug la ndax xam nañ ne munu ta taxaw ne yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam fek yenente bi wax lool rek la loolu mu ci sûr legui nak munu boba motax kon nak nil ta da nga am kon rotaban ay martaba yo xamne hadida yu limu la yu bare la manam kon loolu day wone li nga xamantene mom moy ngeenel lu mag li nga xamne mo nek ci saxo yi nga xamne ñom ñoy sunna rawatibi comme ni nga xamantene nonu la ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam day tax sama borom subhanahu wa ta'ala tabakhal ay njend ci bir aljana day tax sama borom subhanahu wa ta'ala yegiti la ci martaba yu kawé borom xam xam yu baxi nitu yalla yu selli radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum wa ja'ala aali al-firdaws mathwahum wa ma'wahum li nga xamantene mom lañu saxo te yag nañ ko wax té yag nañ ko diglé té yag nañ manam di ci insister moy ñom ñep dañuy insister ci sunu rawat bi lool ba faré nak ñom ñep nak kenn ku ci nek manam ba tax comme nima la ko waxé sank bëri waat na ci ñom ño xamantene daanu ñu nangul ak talibé manam ko xamné dañ ko gis muy dox ci jotay xam xam bi ba nopi du saxo li nga xamné mo sunu rawat bi lool bokk na ci li nga xamantene ñom mënu ñu ko won concevoir kon bu ñun bu fekkante ne cheikh na tidiane radiyallahu ta'ala anhu ardaahu an nabii dama ñew neñ ah saxo leen ko d'ailleurs sax pour gën leen ci insister su fekkante ne da ngeen ko raté am nañ leneen lo leen ko wara mëna remplacer yépp té ku nek xam na né ñaari raka yoy ni muy gaawé mo gëna gatt def 50 salat ba dé ci kaw loolu kon da lay gëna insister walé ci ngeen diko def nga diko saxo lolu su fekkante ne ñun cheikh tidiane radhiyallahu daf ñoko daf ñoo ñew tek ñu lool manam pa tek ñu ko dans le sens faral ñu ko waye tek ñu ko dans le sens insister ci manam xirtal ñu ci konon ton ñun duñu def lulu rek ne ko lan jëre jëf ci li nga xamantene mom nga ñu tek ci li nga xamne mom nga ñuy wax te xam nañu ni lolu martaba bu kawé la ndax abdullah ibn umar radhiyallahu anhu neena man ak yenen bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko julle won ci kërëm manam kon kërëm sax subhanallah nga xamantene lu muunti xew day djulli ko ak wa firum te xolal yenen te abdullah ibn umar radhiyallahu anhu dako fu won dako sété te xolal waqdu bani qais han biñu ñëwé fekk am ay nafile tisbar yi yenen tou sa sam daf leen fay ñen nafile yi nekk ci ginnaw tisbar ñent rakka yoy yenen tou sa sam daf leena fay ginnaw takusan bi waye nak attention comme niko ummu salama radhiyallahu anha laaje ndax ñun tamit buñu ko raté dañ koy fay parce que daf ko laaj lan motax nga koy julli mu ne parce que shakhalani wafdu bani qais wa wafdu abd qais ba wafdu manam moy delegation bu abd qais hein ñom ñoma préoccupé ñoma soxlaal ba tax man heure bi manam mënuma ko julli kon mo lay won ni xol subhanallah ñenti rakka yoy non julli wu ko won andak ay sunan rawatib lay mu am délégation ñuko séxi mu taw ak ñom waxtaan ak ñom ci walu diiné tax na ba julli wul ñenti rakka yi mais xolal julli ñaari rakka yi biñ ko séxé ak ibnu umar radhiyallahu anhu ni mu xéré won ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam hein préféré julli d'abord rakka yi dogo tok ak mom maam ñu yépp day wone li nga xamantene moy ngeenel lu mag li nga xamantene mo nek ci la ci ñaara rakka yi par rapport ak yeneen yi amna yeneen ngeenel yo xamantene rot nañ ci waye li nga xamantene mom lañu jot juñju te jot ko wax loolu doyna ci di leer ngeenel lu mag li nga xamantene mo nek ci ñaata ci lan ci ñeenti rakka ci ñaari rakka yoy legi nak soko defé ñeent mo gën soko defé juroom ben lool moy li nga xamantene mom moy li gën té lolu ndax hadith yi nga xamantene ñoo ci rat di wana ngeene lu mag li nek ci juroom ben raka yoy amma tamit ba fara benen budul dara lulul li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ya aisha radhiyallahu anha ne ko sawabuki ala qadri nasabuki sak yool day proportionnel ak sak choona gi nga xamantene mom ngay daj benen bi tamit moy lu bare nit ki mom lumuy gën di bari lumuy sujjor rek lumuy gën di bari lumuy julli manam mu gëna nek lo xamne daf koy yëkëti ay maqama aduna ak al-akhirah motax cheikh hadj malik radiyallahu anhu ne la kon yide soko saxowe manam rak'a yi nul ta da nga am rutaban ay martaba adida yulimu mu dal ni la bila buhtani te li du ay dur manam du lo xamantene tay bul japp ne waw li fu mu joge mom lañ la doon wax sank dedet fi mu joge fu wër la ndax cheikh tidiane radiyallahu anhu moko wax te jeli wu ko fenn ci lulul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te xam nañu cheikh tidiane radiyallahu anhu geneelam mbaxam yiwam terangam xam xamam mburey ci zahir xam xam batal mbolam borom ko xam yi nga xamantene ñom la jamonontel d'accordon nañu lolu ci mom konon to nak ñun buñu waxe li te xam nañ ay walu yu ko gëna suufé maqama fop ay talibum sax ño xamne ay talibum lañ dañuy gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam tok di waxtaan ak mom c'est que ñom ñoko am mom mi nga xamne moy seen serigne lo ci xalat ci ay mbiro radiyallahu anhu wa nabi motax nak munela attention cheikh hadji malik radiyallahu anhu motax indi wul ben bat cheikh hadji malik radiyallahu anhu bokku ci particularité moy amul bat bu muy indi comme ça manam dafa ki man la ci walu bobu cheikh hadji malik radiyallahu anhu mbolam tirimi nak non la ci mel mbolam tirimi hatta yi nga xamne ay prose la duñu way lepp lu mu indi baat bu mu indi amna particularité bo xamantene manam dafa am deug lo xamne manam bu fi baat bi nekul won amna ben sens lu mu beugono indi te doko ci gis bu fa baat ba nekul won motax mu ne la amul ben lolu du ay sos du ay netali yu ñuy wax te dedet li lu wër la li nga wara def te kepp ko xamantene yalla mayna la nga am fatkh wala kashf nga am kashf di gis xam deug mbir ni mi dewe niko yalla wan lam deug di nga gis ngeene lu mag ni nga xamantene mom lay jundu fi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu muna summa top nak gis nga ginnaw bañu waxe li yep nak assalamani manam julli guñu lekkel muccu manam as-salatu lak as-salam parce que dañuy wax assalamani han motax assalamani manam comme niñu waxe al umarani buñu waxe abou bakr ak omar dañuy wax umarani comme buñu wax al abawani ñaari bayyi nday ak bayyi lañ ci djublu comme buñu wax al qamarani ñaari wéré fekk wéré ak jantou lañ ci djublu comme buñu wax al bahrani ñaar djiji comme ha a comme marajal bahrayni yal taqiyani ñaar djiji djeg dex ji lañ ci djublu han wa parce que dañuy note manam parce que dañuy jël ben duggal ko ci bi ci dess parfois mu nek ne dañu notal ki gën ci kaw ki ñu gën comme tay par exemple buñ né al umarani abubakar mo gën omar ki ci dess kan radiyallahu anhu ki ci ki jant bi mo gën wéré ñu na al qamarani nday ak bay fofu nonu ci walu gune amna ku gën sa morom waye al abawani lañ wax ñaari bay leg leg nak ñu notal comme manam ko leg leg kon dañu xawa tolo ci parce que ki day am gënal ci walu ki am gënal ci gënal walu yi mais su fekkentene yo xamantene benen be gënal suufé bi ci dess moy par exemple ku ñuy wax al bahrani ñaari djiji ku ne xamna ni djiji mo gën dex bi niki non al azanani ñaari noddu yi noddu bi mo gën li xam bi wa to lañ wax ñaari noddu yi parce que ra manam kon yoyu fi tamit assalamani han selmal guñu lekkale ak muccu la motax mom hatta ala nabi wa alayhim ajma'ina salama rabbina ma salama dafa nun gi wala salama rabbina ndax liñ ko mudaf ilayhi la motax mu ne salama rabbina daiman wala ñaari niman moy salat ak salam motax summa salatu wa taslimun yafuq la wax waxul yafuqani salat ak salam yafuq manam ndax salat salam gi rek manam labal salam gi mikrono salam gi labal salat bi manam mo lol la salatu wa taslimun yafuq ala miskin warandim wala deng kon julli guñu lekkale mucc manam mom la jexala parce que limu wax lepp nak bo buntu bi di jex han masala yu bari nga xamantene won lañ ci gis wallahi alhamdoul minna han mom la wax ne manam mom lay teje nak muna nak ginnaw li lepp nak wax deug yalla waye tañu delu wat julli ci suñu sang bi nga xamne sallallahu alayhi wa sallam mom motax han ñu am gënal yu reuy mom moy ki jël werde bi moy jël tariqa bi jox ko cheikh tidiane shirif radiyallahu an té loolu da lañu yobbu ci benen buntu bi ñuy ñew insha allah bu wa di nga gis gën ja matalé gi nga xamné mom la lekkale transition bi mu def ci ñaari buntu yi kon manam sang bobu nak min julli ci mom way a gañ aw ala adna ni ci ko xamne mom moy ala adna ni la mais adna ndax buñ dañ wax adna ni ndax way wi la manam adna moy mamu jannati bi sallallahu alaihi wasallam bo xamantene manam lolu li upp ci borom xam xam rahmatullahi alaihi dañ ni fofu lañ wara yam ndax li nga xamne mom moy hadith bi do wax kadhaban nasabuna donte hadith bo borom xam xam rahmatullahi alaihi wute nañ ndax mawquf la wala marfu' la manam ndax ci ibnu abbas la yam radiyallahu anhu ak ibnu mas'ud radiyallahu anhu wala bok ci demna ba ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam wute nañ ci ak wëram ala kulli halin yenenbi sallallahu alaihi wasallam askan gi mu askanante ba adnan ko kenn wérante wuti ci li moy li siw ci rew arabé ñepp xamoon nañ ko liko dalé adnan jëm ko nak mom lañu xamul wala bok mom la ci bu ronxam xam rahmatullahi di wuti ak wërëm ak ñak wërëm amma li nga xamantene nak mom lañu gis naan ci comme né azar moy mamu yenenbi sallallahu alaihi wasallam buñu yexé ci ibrahima dem ci azar et cetera ibrahima alayhi salam dem ci azar lolou wëru amma digënté yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak manam liko dalé ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam ci adnan parce que dafa am yo xamantene wuté nañ ci wërëm parce que lo xamne ak wërëm mo amuñu ci lu leer amuñu ci dara lu leer moy digënté adnan ba ci mom adama lool mom dara mom lu leer bari wu ci mais digënté adnan ba ci yenenbi mom sallallahu alayhi wasallam lepp leer comme nimu ñëw ci khilas zab dëgeural nak mom gi mu dëgeural ne hadith bobu wër na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te imam malik ci bopam radhiyallahu anhu dan ko motax cheikh hadji malik radhiyallahu anhu dan fa takribu han qad jamin al alami han ndax mom dafa japp ne hadith bi deugar na dafa gis deugaruk hadith bi radhiyallahu anhu warta amma ku gis ne hadith bobu ak deugaram manam ne parce que boudé dafa yam ci sahaba yi rek radhiyallahu anhu manam moy ibnu mas'ud ak ibnu abbas radhiyallahu anhu moy kon ñom seenu manam par rapport ak liñu xam lañ wax motax amna hadith bu nek ci ummu salama bu hadith ummu salama radhiyallahu anha bu nek ci hakim bo xamne mom nak dafa jokale ismaeil ak adnan te hadith bobu zahir bi moy werna parce que isnad bi amul dara lu ko jam bo xaw xaw nak rahmatullah lolo tax ñu wuté gu metti ci walu gogu motax buñ wax na ijma buñ defé na ijma dafa am ci walu gogu masala bobu de amma nak ne ismaeil manam ibrahim alayhi salam mom ta azara moy bayam lolou tam yuru ndax azara du bayam ki bayam moy kan tarah la tuddu manam historien tarah lañ koy wax lol tam sax wallahu alam bi sihhati hadha alqawl yalla rak sax mo xam ba xam wax jodi werna wala deb parce que ala kulli hal li nga xamantene mom lañu xam moy azara du bayu ibrahim alayhi salam lolou moy wax cheikh tidiane shirif radhiyallahu anhu wala ta'ala nabi amma wax gi nga xamantene tamit parce que li indi problème parce que dafa am ay borom xoxum rahmatullah ñoo xamne fiñu tekk looy ci ne digënté adnan ak ismaël mom xamuñu ko moy alquran bim nan bi ci sourate ibrahim bim nan walladheena min ba'dihim la ya'lamuhum illa allah manam ñu ñew ci ginnaw manam bim nan yalla na dafa samar dafa alaka ahad ak samud mëna ak ñu ñew seen ginnaw yalla rek xam seenu lim amna ñu xamna fofu lañu tekk lo pour wax na digënté bobu xamuñu ko mais le souci moy ñoñu yalla xamul yalla rek xam seenu lim tekki wul ne yalla rek xam limu ñan limu ma li dox digënté bobu ba manam ba ci yeenent bi sala sala tekki wul lool limi tekki le moy nombre de personnes nombre de peuple yi fi mësu am yalla rek xam seenu lim lool mom mu neuf na déggé bu baax non ay bi té amul bénn contradiction kon nan lañuy mëna taxawé dali rek à partir de ay bobu ñu né kon digënté mam ibrahim ismaïl alayhi salam ba ci yénent ba ci aduna kèn xamul lan manam ay bobu du tektal bu leer est ce comprendre nga ay di lala bi wëlu di lala manam côté bi ñu tektalo wé ñeñ ñi de manam mbolo ci borom xoxe rahmatullah dañ ci tektalo né lol day walane kon mam yenenbi sallallahu alaihi wasallam digeunte adnan ak ismaïl xamuñu ko parce que li dox sen digeunte yalla rek xam numu tollu comme ni nga xamni non la nekk ci ay bobu ñene ñu ne der yalla rek xam numu tollu moy ci ay generation ak nit mam ak ay peuple yo xamne alku nañ ci digeunte bi lolou lay tek manam kon bu boba dal manam adilala mam tektologi day def amma li nga xamne mo rot ci yenn téré yi wone comme le sirat ibn hisham ak yenen yo xamne dañuy wax digënté yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam ak mam adam alayhi salam wala ci digënté mam adnan ak mam ismaïl alayhi salam am ñun ci indi ak yu mel non yo yalla mo xam baxum wërna wala wëru mais sauf que hadith umm salama bi ma la doon wax sax mom tam amna problème parce que même bu fekkete ne isnad bi deugerna mais nombre de personnes yi mu indi dafa touti torop par rapport ak digënté bobu nombre de personnes yi mu indi dañu touti torop lolou motax ci côté isnad bi même bu deugere manam liñuy wax illa moy sik go xamantene hadith bi dako am motax borom xoo xamé tamit wouté ci wëru mbir mom amna nak ñu né madame isnad bi deugerna et cetera wax ju jugena ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñun dañ koy gëm même bu dé historien yi dañ japp né délai bobu dafa reuy parce que tamit kan moñu wax né digënté mam ibrahim ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam nangami jooni at la koku kan moñu ko wax loolu historien yi bu ñuy amé lu sax ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam contraire bi lan lañu japp li historien yi wax wala li yenenbi wax sallalahu alayhi wasallam loolu yëpp mo indi problème bi wuté bi am ci masala bi manam dañu bëggoon manam wax ne masala bi lerut ler ko xamantene dañuy dogu hein ci mbiri waye wallahu aalam comme li nga xamne mom la cheikh haji malik wax radiyallahu anhu ci khilafat ne dal adnan dal mo wour mom te lol mom la ñepp wax mais digënté bi comme wuti am na ci nañu bayyi non mo gën ba paré bariwul njariñ mais azara mom du mamu du bayu mam ibrahim alayhi salam cheikh tidiane radhiyallahu anhu lolou len wax te waxu cheikh tidiane bobu radhiyallahu anhu beuri na lu koy deugural parce que alquran ci jëmmé bopam xam nga nit ñi comme li nga xamantene mom ma ngi dégg benn bëss am wakar aljazairi mu nan moy ci tafsiram bi tafsir bëw bi nana la fa sax ay saru tafasir parce que dako jangale tam dako ki ba para jangale ko muné muy wax né إذ قال إبراهيم لأبيه آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر مو نه يالا نين آزر موي بايو إبراهيم عليه السلام يو نغي يالا واخول دغ مانام مو نيم كو واخي مي لا سوسي بروبلم بي نيكو فوف نون واخو ني ني يالا سبحان الله xam nga lool ñun xalaat ñu ko sax bako wax mais liñu wax moy dañ né du baye biologique lool rek lañ wax ndax ay cause yu bari bokku na ci moy arab yi moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam kan la lañ wax papam bay taxam da nga lañ wax abi mo sa baye la ko dañ wax abi moy kan Abdul no ki papa Abu Talib Abu Talib lol ben la ñaaral bi moy alquran ci bop mo tuddé bayyi ko xamantene ndi jaay la comme fi nga xamantene mom lan watta nat na watta millata abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa nattabi'u millata abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida نتبع إلهك وإله آبائك الحوقي إلهك وإله آبائك إسماعيل من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ماذا تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وكي موي تي سورة البقرة دي ينتي على يعقوب عليه الصلاة والسلام ني دومي لان غندي جام ماذا تعبدون من بعد لان غندي جام سما غينا دني كو لان نعبد دني جام إلهك صبور بيغي جام يو wa ilahaka te moy bur yalla bi nga xamne mom lay don jamm abaika sa baye daal wax ibrahima daal wax ismaila daal wax ishaq ilahan wahidan way ben bur laj bi legi fi mbir mi moy lan moy ismaila xamnañ ni du lan du papay kan yaqub du mamam bijayam la ishaq moy papay yaqub alayhi salatu wassalam do gis nga wax ni kon alquran tuddi nako lolou ben la ñaaram ni moy le fait que le fait que yenenbi sal azara mu leer nañu yefir la azara leer nañu yefir la ngay deg donc ke manam te yenenti yenent ab yefeur du nek mamam te yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mo wax ci hadith dul ben du ñaar du ñet ñi ngi ci sahihi ñi ngi ci sunani ñi ngi ci tiri shama'ili etc yenenti bi sallalahu alayhi wasallam man ana min khiyar man ci ñi gën la juggé ñoo juggé ci ñi gën ñoo juggé ci ñi gën ba ci mam adam ne yalla dafa tan doom aduna bi yep ci bir etc manam dafa tan nit ñi ci bir aduna bi tan ci bir nit ñi setu moy mam ki ñu doti manam dal arab yi mam dom setu mam ibrahim ay etc ñepp xam nga ni kon yenen ci sax amul mam bo xam na la yefer la andak alquran limu nax baatu wa taqallubaka fi sajidin هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يالا موم موي nga xamne mo la don gis bi nga taxawé ni ak bi nga don jallar bi ko ci sujjot kat yi watqalbaka ak bi nga don jallar bi ko fi sajidin ci ñi nga xamne ñom ay sujjot kat lañ walu parce que maqam bu kawé la ci wilaya moy nek ko xamne sajid nga ko xamne xolam ci bopam dafa sujjotal yalla ruham mo sujjotal yalla nga xamne du yekati ko abadan day sujjo rek non lay def ba yowal qiyamah kokku yalla ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam te lol abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu moko firi non comme num nekk ci tafsir imam at-tabari non la nekk ci yenen tafsir ibn kathir ruhul maani et cetera rahmatullah al-jami' kon ba pare hadith la bo xamantene al-bayhaqi rahimahullah ta'ala solo nako niki non ad-darimi solo nako ñuy leral né loolu la ay bobu ñu tek yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi ñu wa taqallubaka fi sajidin loolu lay tek légui té azara mom sik neeku ci na bokul won ci ñom té mom ibrahim alayhi salam sik neeku ci na kan lan la mamu yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam lolu benen preuve la mais le pi benen preuve bi subhanallah leg la nga dig man bari na ñoo xamne dama leen di dig hatta ay borom yi xam xama subhanallah mais lila won ne yalla mën na neub deug ku ne té ba paré man nañu bari da ngay gis ño xamantene motax fallu amna ben jour fi dañu tok di waxtan ñu wax ba ki maniko aya bi ni mu koy jang bim nan rabbi khirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat moy bi nek ci bi jeexal sortu ra'd sortu ibrahima la wa bi jeexal sortu ibrahima ñaanam gogu non bamuy ñaan wa buna rabbi khirli wali walidayya yawma yaqumul hisab bobu non yalla nga djegal mo man ak samay wajur jour bi nga xamne ci la atté yow man xiyam dem dañ ko doot jang rek mom mu koy jang ba yex fof maniko gis nga ayé bobu non muniko munema wa maniko moy tek tale moy dalil bi nga deugul bi wonami mom ibrahim alayhi salam azara lu bayam ta azara yefir munema me kon ayé ba nek fele nak manam mu deloma ci yenen ayé yeb munema aya bi nek ci suratul mumtahana bumna illa qala ibrahim li abihi la astaghfiruna lak rabbi dana la jegalul bur yalla ak waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yalla jegal sa bay parce que dafa nek ci ñu sanku ni té sanku té gogou moy kéfer man ko waw koku bayam azara lay wax té dayer mom la doon wax ci sourate tawba bu mënan wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwu lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la awwahun munib li nga xamantene manam mam ibrahim alayhi salam ha ñaan gi mu doon ñaan naan yalla ni jéggal baye mu ne du dara luddul def ko digoon kessé waye bimu ko léré ni mam ibrahim alayhi salam bimu ko léré ni baye bobu nonu yalla la dafa denc mom légui laaj bi ben affaire la moy jamono joju kagn la ban moment la moment bi mam ibrahim alayhi salam nekké jeune di woté ci biir peuple wara bi mu magété la ba nga xamantene ñooñu ñëpp ay mamam papam yeek ñoo ñëpp giir nañu addu bu yaag manam tay buñu so nakale won papam la ban jamono la du jamono ji ñu papam ñoom di dundula bam ko léré ni ci nonu yalla la dañu dafa denc mom lool la yalla wax donc jamono la jo xamni ci sûr que moy bi mu doon woté parce que daf ni laqad kaanakum fi ibrahima wala laqad kaanakum uswatun hasanatun fi ibrahima wala ladina ma isqalu li qawbihim biñu waxe seen nit ñi me inna buraa minkum ma ta'budu min dooni allah ñun dañ nañ ci yeen ak li ngeen di jaamu lu bokku ak yalla ba fa re yalla ne bam ko leere ne nonu yalla la dafa dañ ci mom waye xolal mom ibrahim alayhi salam bi mu deme ba am ay dom nak reegi parce que tok na dem na ba am 90 ans amul dom kon ce qui veut dire que ñi genn nañ aduna après du deug bi mu deme ba ci feewu dundum bi mi tabax kaaba gi cila ne rabbi inni askantu dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana li yuqimu ssalata fajal afidatan nas tahwi ilayhim ba ci ñaan gogu non ci la waxe nak yalla nga jigeel ma man ak sama wajur ci feewu dundum la doon ñaané lool lool moy kon est ce que bu doon wajuru yefiru bi la est ce que da na ñaan ñaan gogu du ko ñaan kon wajuram kan lay wax walid nak mom buñ ko waxe kan la sama wajur kan la kiko jur la bayam mo ray wonni bayam kon mom julit la won lol mom dalil la bu deugir kecc ya subhanallah me dak ak bari subhan rabbi ño xamantene manam ci bo buntu bi zati dañ cey tawhis te parfois ay soufi lañu do andak ne ay leer na lol mo lay wonne leg bari wayu ñuy wax ben wax donte ay ponkal lañ sax tekkeleewul ni wax jodi sûrement moy bi deugar and ak aya bi ni mu leré motax bima ko waxé kéro xol na ma mé c'est vrai en plus affaire dafa leer en plus affaire bi dafa leer ala kul hal kon manam me dal manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ba adnan mom xam nañ ko motax cheikh hadji mal radhiyallahu anhu yamala ko sa adnan waxul ne waxul ñeneen ñi nga xamantene ñom maam yu liru ji la mais comme xam nañ ni ba ca adnan mom xam nañ ko hein bo wa mu dan ah xana kon ca kañ ko ka nga xamne mom lañ askane la adnan wa mënon na wax ba ci mam ibrahim alayhi assalam mënon wax ba ci mam ismaeil et cetera way la comme adnan moy mamam bi gëna sori biñu xam bi leer motax mu yamala ko ci deug xaru du mune wa alihi ak ñanam wa sahbihi ak andalom al khulfan way selña andando bi ñooñu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak andando mi ñoom ñep al khulsan ñu sel lañ manam ko dalay wax tamit dalay junjala fofu le fait que mu utiliser bato hein ñu sel ñooñ moy wana ni da fay junjala ñi nga xamantene manam ñoom ñoy ñi ko fete manam limu doon junju yep moy wa tariqa bi li ñu leen jox ñi yalla selal la ko jox ñoñu mom la jox mbir mi lolou lay jundu fini ba para tamit di wonani ngeenel gi nga xamantene mom lañu am mi nga xamne nonu la wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum nonu lañu amé ak cielaté ak ngeenel bu yaatu gi len yalla defal ki def lolou mo defal li tamit talib cheikh tidiane radiyallahu anhu bañu am particularité ak ay jagg la yo xamantene keneen am ko ku dul ñoo mune waye nak li julli gi nga xamantene mom la def fi mune mang koy def ma fek han ma bi zarfiya la ma asnadal ma asnada fek mu ngi wir al qaran dig ginaaw kan fan ila umul qura ba ci ndayu dekké umul qura moy makkata ndax lan moy makka lutax motax al qur'an ne wa kadhalika aw khayna ilayka non la ko wax de subhanallah walu tunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i zalika yawmut taghabun ha astaghfirullah li tunzira ummul qura wa man hawlaha moy bi nek sotu shura ci debi bi rek moy pour nga war ummul qura moy nday ji dekk bi وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير اي بانغو يالا دانيو لا وحي القران مو نيك لاكو عرب خمغا بور لان مو ن بوكو ديفاي غا وار نداي دك بي اك لي لين وور لان موتاخ ام القران نداي القران كي makkata ñu tuddé ko umul qura ndayu dekk yi ndax al qura qarya qura moy plural qarya moy dekk yun han motax ñu al qura moy wa qarya moy aw dekk yi moy dekk yi legi nak ndayu dekk yi ndax fa lañ ciosano mbir mi lu ciosano ci mbir rek dañ nan ko nday motax nit yaayam umu lañ koy wax lutax parce que ciosanu nit ki munu ñoo wéddi né ki ci waji la joggé ci ndaw si la joggé lool kenn munu ko wéddi bayyi mo mën nañ ci douté mais nday kenn du ko wéddi ndax moy ciosanam lool moy umu makka nak moy ndayu dëkk bi moy ndayu aduna bi manam aduna bi comme ni ibn abbas wax rabbi anama ni mu nekké ci comme ni mu nekké ci tafsiri tafsir tabari al qurtubi et cetera yene ndax talal jami ñom ñep netal nañ waxu abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu ne makka dafa nekkon manam aduna bi yalla bimu ko bindé souf ci dafa nekkon ben genre ki rek pat manam lo xamantene lepp makka la nekkon la concentré won yalla nak makka munem comme bimu mu wax wal ard ba'da zalika takhaha ak souf ci ginnaw lol yep lako tassare manam melni tay bo don defar mburu bo gi jele farine gi ni après nga tass ko tassare mbir muy tassaro wala ngay defar pizza wa pizza par exemple gis nga boko defere ni muy nekké non aw dank rek mais nga tass ko ba mu ron jor beuri surface bi reuy lolou moy makka nonu la mel par rapport ak yeneen rew yi makka fa kaaba ga nek fofu la mbir ye ciosano motax mom moy digg dekk bi motax yalla ne wa man hawlaha ak yi ko weul ndax makkatul mukarram moy digg aduna bi legi muna kon fe parce que julit han bu bëgg dem ci borom subhanahu wa ta'ala lu ne bu ne djublu day faral di djublu ci kaaba gi ndax djublu ci kaaba gi ci demmi bopam jaamu yalla la motax buñu julli ñuy djublu ci kaaba gi moy suñu qibla motax ñepp qibla kaaba gi lañuy djublu ba pare kaaba gi manam makka mom moy mom lañuy aggé medina limi for kenn du fa acc motax moy qibla bi nga xamantene suñu adlu bi fofu la motax nak gis nga qabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo geuna tedd ci lu yalla bind place bobu mo fi geuna tedd yalla lim bind yep ba ci arash sax place bobu ko geuna tedd mais buñuy wax ne moy mais jumaa'i kaaba gi mo geun jumaa'i medina ji likoy wone moy hadith bi wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni ka sama jumaa ji jumaa bu nit julli dana am manam bu julle ben rakka ci jakka ju mu julli ben rakka mu julli sama juma bi mo gën juni rakka sama jakka ji ba mu dess juma kaaba gi parce que bobu téméré juni rakka lay am kon moy wané ni juma kaaba gi mo gën bu fan bu medina mais gis nga toufan bi mu amé mbënd bi souf kaaba gi fi mu né souf ci mo khaburu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ño bok ben souf ndax mbeund mi moko taxalon souf suñu bindé yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy souf askaba ga fa kaaba ga ne souf ci fofu lañ ko bindé mais nak mbeund mi moko taxal ba fofu te nit ku nek fañ la sa souf fa ngay fa lañ la robé lo tax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñu robé ko medina ndax souf sa fa la demone waya nak kaaba ga mom place bobu fofu makka mom mo gën motax makka sax ci bopam buñu yoronta makka ak medina ban mo gën sax makka ci bopum mom borom ñett ngir yépp manam ñett ngir yépp ñom nénañ makka gën té gis nako ci makka mo gën ci hanafiyé shafi'i ak hanabilé rahmatullah maliki ndax imam malik rahmatullah mom mo nekkon imam wa medina ñom dañ medina mo gën kenn ko ci nak do ay par parlo nak kenn ko ci ne tay nako mais man gis na ñaari imam maliki yo xamantene ay ñaari nitu tasawuf wala yu mak yo xamne maliki lañ te pourtant ñoo seen wax day tektale ne makka mo gën medina moy cheikh ahmad bamba radhiyallahu anhu bi muy wax ci jazabul qulub bi mu nan makka ta khayrul hurum makka bi nga xamne mo gën ci hurum yi kon lol day tektale ne mom dafa japp ne makka mo gën ci hurum yi ki ci dess moy Cheikh Hadji Abdul Aziz radiyallahu anhu mom tamen makka ta khairul qurana wala khairul khurum mom tamit ci waye ci wayam yi niki nonu buma djumul tamit gis nako ci diwan Seyd Babacar bi radiyallahu anhu yoyep kon day tektale ne meme ñom nga xamne ñom manam gëneel gi makka am ci kaw medina koku dafa feñ andak ne medina amna barke bu ca nek bu nekul makka medina mo upp barke makka waye nak makka ci jëmmé bopam mo gën lo tax fa lañuy djublu qibla djulli motax aji fa lañ koy def place yoy parce que bu amone benen place bu gën makka rek fa lañ koy def djé waye nak makka mo gën han fala kaaba gané qibla bi fala né et cetera kon ngeenel gi nga xamantene mom la makka am ci kaw medina ngeenel la yo xamantene dafa leer wa kon nak amna yenen ak yenen yo xamantene bo ay wute am nañ ci dal ala kulli hal mais nak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ci medina lu mu waxul ci makkah parce que li tax wute yi deug wute bi deugur sax moy lool moy dafa am gëneel yu reuy yu nekk ci medina yu nekkul ci makkah niki non amna gëneel yu reuy yu nekk ci makkah yu nekkul ci medina mais buñu xolaté deug deug mbir bi xol li texte alcorane di wax deug ak hadith bima la wax sank ci jul ci juma yi ne bo julé ben rakka ci juma ka ba mo gën nga julli 100 rakka ci juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba paré le fekke yenente bi sallallahu alayhi wasallam famu ne ci medina li tax mu nek fa moy ka moy ndox manam ki bi lañu tax mo taxu ba fofu manam soufam mo jugé makka ñew medina yoy yeb ba paré yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci makka lañ ko wacce pour mu tassara l'islam yoy yeb day tekkale ci anam gu leer gëneul gu mag bi nga xamne la makka am ci kaw madinatu munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam muna kon nak feek ma ngay wiru te yeepp day wone ngeenel lu mag limu tuddu ci makkah daf ci junjale manam di wi nday ji dekk bi daf ci junjale ni manam ngeenel li makkah am ci yenen rew yi ak yenen dekk yi mo la wa tariqa bi am ci yenen ni waye nak mom mi ngi jundu mu ngi ne janin ko xamne aji aji jeegi dayola wala aji jalgat la ci bopam musiwun aji ñaawela asifun aji tass ko xamne yaakaram dafa tass ci lu ne bam dess ci yalla koku nonu feek yar ju mi nga yaakar al qira ak berndel gu tukke ci boromum subhanahu wa ta'ala ndax barke rasulullah bo sallallahu alayhi wasallam ndax ngeenel lu mag la nga xamne mo am makka ndax makka ba fa yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi gane aduna bok na ci rew dekk yi nga xamantene ñu gënon manam ak mbon fa la gënon tassaro comme niñ ko xamé ci sira and ak lolu yalla berndel len and ak lolu yalla berndel len hein ba melal len ni ñu mel subhanallah ki kay xam nga ne hein te berndel gi kat mi ngi jaara ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam gane fa aduna han kon ko mu ñew manam and ak sahaba mi sel yep ay wax la yo xamne ben bu ci nek day jundju magayuk wa tariqa bi manam day delu wat ci dila wan ni yi yep ni ñu magge ak ni len yalla berale loxo ba selal len ba defal len ak bernde ba defal len lo xamne ñom rek la ko defal li mom moy tamit li nga xamne mom la defal wa tariqa bi te and ak xol subhanallah dafa ni andak ne mom da fay jalgati da fay ñaawé te yaakaram tass na ci bopam xana yaakar yalla moy wané ni tariqa bi tamit ku ci dugg ak no mëna mel yi nga xamantene mom lañ la wax nga diko respecté rek ak yi nga xamantene mom la lay jundif yépp day wané ngeenel lu mag li nga xamantene mom mo ci nek ci bir lolu ci lay duggé ci benen buntu bi insha Allah jotay bi di ñew ci lañu dugg moy day leral ngeenel gi nga xamne mo nek ñi nga xamne ño joko ci cheikh na tidiane radhiyallahu ta'ala anhu warda anna bihi ñi nga xamne ñom ño joko ci mom li nga xamantene mom lañu am ci ay ngeenel yalla nanu ci yalla yeggal ak jamm te ngeenel gi nga xamantene mom lañu am yalla buñu ci yalla xañ dara yalla nañu yalla def ñu matale lepp té ñu bokku ci ñinga xamné dañuy nekk daiman ay talib cheikh radhiyallahu anhu yo xamantene yu dëgg yu wër lañuy doon ci barké mom radhiyallahu ta'ala anhu ak barké mamam sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi wa barakatuh